Kay po ang pangalan ko. Ang mga ibabahagi ko po ay karanasang nangyari noong puntahan namin sa Bulacan ng tito kong si Jeffrey. Kapatid ni Mama si Tito Jeffrey. Siya siguro yung pinaka-close ko na tito dahil nagkakasundo kami sa maraming bagay. Pusong babae po si Tito Jeffrey, Sir Neb, na tinutulan daw noong mga bata pa sila ni Lolo. Sabi ni Mama, lagi raw napapalo si Tito Jeffrey kapag nahuhuling nakasuot ng dress o kaya naman ay nagme-makeup. Wala raw kasing kadala-dala itong si Tito Jeffrey. Hanggang nga sa mamatay si Lolo at tuluyan nang nag-out itong si Tito Jeffrey. May patahian po siya sa Bulacan. Siya nga yung supplier lagi ng mga gown sa kasalan at saka taga-makeup na rin sa groom at bride kasama yung lahat ng abay. Ang kaso lang, Sir Neb, isang beses ay nalaman na lang namin na sinugod pala sa ospital si Tito Jeffrey. Bigla raw siyang nakaramdam ng pagkahilo at nang tignan sa health center ay napakataas na ng blood pressure niya. Tumagal siya ng isang gabi sa ospital at sa awa ng Diyos ay nakauwi rin kinabukasan. Siyempre matinding sermon ang inabot niya kay Mama. Dumaan ng ilang buwan at nagpatuloy sa pagtatrabaho si Tito. Sabi ng mga kasama niya ay hindi pa rin daw nito binago yung mga kinakain kahit minsan nang inatake ng high blood. Lagi pa rin daw mga mamantikang ulam ang inuorder sa karinderya. Napagod na rin si Mama, Sir Neb, sa kakasermon kay Tito. Halos araw-araw niyang pinagsasabihan na kumain ng mas masustansyang pagkain. Pero lagi raw bingi-bingihan si Tito kapag nasa telepono. Dinalaw namin si Tito nito lang nakaraang bagong taon. Inabutan pa namin na nilalantakan niya yung tira-tirang fried chicken na naging handa nila sa pagsapit ng New Year. Nakarinig na naman siya ng pagbubunganga kay Mama. Si Tito patawa-tawa lang. Yung rason niya ay kapag daw may okasyon lang naman. Nasa sala kami ni Mama. Bigla kong nakita na may lumitaw na tatlong lalaki na nakakulay itim doon sa pinto ng bahay. May sombrero silang kulay itim, naka long sleeves at slacks na pareho ring itim. Hindi ko gaanong maaninag yung mukha nila dahil sa dilim ng bahay. Nakatayo lang sila doon, Sir Neb, para bang may hinihintay. Naisip ko na baka customer ni Tito yung mga lalaki sa patahian. Nilingon ko si Mama kung nakita niya ba yung mga lalaki. Pero abala siya sa pagbabasa ng text ng kung sino sa cellphone. "Tito Jeff, may bisita ka po, nasa pinto." Sigaw ko kay Tito na alam kong nasa kusina. Sinabihan ako ni Tito na papasukin na sila. Lilingunin ko pa lang sana sila para sabihan ay narinig ko na yung mga yapak nila sa tiles. Hindi nila hinubad yung mabibigat nilang sapatos. Ang bilis ng mga lakad nila, Sir Neb. Parang mga nagmamadaling sundalo. Binalik ko na lang yung tingin ko sa pinapanood ko sa TV. Ilang minuto pa, narinig namin ni Mama yung malakas na kalabog sa kusina. Sabay kaming napatakbo at pinuntahan yung kusina. Naabutan namin si Tito, Sir Neb, nakasalampak sa sahig. Labas yung dila niya at tumitirik na yung mga mata. Nataranta si Mama. Umiiyak na siya nun. Agad akong tumawag ng ambulansya sa malapit na health center. Sakay nito ay sinugod namin sa ospital si Tito. Pero hindi na siya naisalba. Idineklara ng sumalubong na doktor na dead on arrival si Tito. Pumutok ang ugat niya sa ulo na agad pumatay sa kanya. Habang naghihintay sa hallway ay sinabi ko kay Mama yung tungkol sa mga nakaitim na lalaking pumasok. Sabi ni Mama hindi niya raw napansin, kaya umuwi kami saglit para magtanong-tanong kung may nakita ba sila na pumasok doon sa bahay ni Tito. Pero kahit isa sa mga kapitbahay, Sir Neb, kahit yung may-ari ng tindahan sa tapat ng bahay niya ay nagsabing wala raw silang nakitang dumating nung mga oras na yon. Pero alam ko yung nakita ko, Sir Neb. Alam kong hindi ako namamalikmata noong mga oras na yon. Nakita ko talaga yung tatlong lalaki na pumasok sa bahay ni Tito. Nangilabot talaga ako kakaisip kung ano ba yung tatlong lalaking yon. Sundo o kamatayan. May isang kaklase ako sa college na nakapagkwento na may pareho rin daw siyang karanasan. Nakita niya rin daw yung tatlong lalaki noong mamatay ang lola niya. Siguro nga, yung mga lalaking yon ang sumusundo sa mga kaluluwa ng tao sa oras na mamamatay na sila. Ito pong kwento na ito ay karanasang nangyari noong bata pa lang ako. Hindi ko na matandaan na nangyari nga ito. Bali, kinwento na lang sa akin ni Mama na nagkasakit daw ako noon ng 5 araw. Noon kasi ay talagang mahilig kaming magsimba nila Mama at Papa. Yun na yung bonding namin tuwing Linggo. Tapos pagkatapos makinig ng misa ni Father ay maglilibot-libot kami sa park at saka kakain sa Jollibee bago umuwi ng hapon. Yun siguro ang isa sa mga pinakamasayang memorya ko noong bata pa ako. 9 o 10 years old pa lang ako noon. Grade 3 o grade 4. Sobrang saya ng mga alaalang yun sa akin, Sir Neb. Dahil ilang taon lang ang lilipas, first year high school na ako. At madidisgrasya si Papa sa motor niya. Lasing na driver daw ng truck ang salarin sa pagkamatay ni Papa. Talagang gumuho yung mundo ko noon. Hindi ko matanggap-tanggap na ang lalaking tinuturing kong idolo ay mawawala lang ng ganoon kadali. Gaya ng sabi ko, Sir Neb, kinuwento lang sa akin ni Mama ang nangyaring ito sa simbahan. Birthday daw yon ni Papa. Maaga kaming pumunta sa simbahan para makaupo sa unahan, malapit doon sa altar, kapag nagsimula na yung misa. Habang nagsisermon daw si Father ay napansin nila na umiiyak na raw ako habang nakatingin sa unahan. Tinanong ni Mama kung anong iniiyakan ko. Tinuro ko lang daw yung altar kung saan nagsesermon yung pare. Ilang minuto pa raw ay lumakas na nga yung mga iyak ko. Kaya naman sinamahan na daw ako ni Papa palabas ng simbahan. Doon ko na raw kinuwento yung nakita ko. Sabi ko, may lalaki daw na umaaligid kay Father habang nagmimisa ito. Para daw itong itim na santo, pero hindi kagaya ng mga santong makikita sa simbahan, ay nakakatakot yung itsura niya. Siyempre, hindi raw naniwala noon si Papa sa akin. Akala nila ay imbento lang o kaya naman ay gumagana na naman yung imagination ko. Pagka-uwi sa bahay, ay iginuhit ko raw yung nakita ko sa simbahan. May 2 tao sa drawing. Si Father na nakatayo. At sa tabi ni Father ay yung santong itim na halos doble ang laki kay Father. Sinasakal daw nito si Father habang nagsasalita. Kinagabihan noon, Sir Neb, nilagnat daw ako ng halos 5 araw. Sinugod ako sa ospital, pero normal lang naman daw na lagnat ang tumama sa akin. At ito pa po ang sabi ni Mama. Isang buwan lang daw matapos kong makita yung itim na santong yun, ay biglang inatake sa puso yung pare. Hindi na raw ito umabot pa sa ospital. Nang mapalitan din ng bagong kura paroko ang simbahan, nalaman na binubulsa pala ni Father ang pondo ng simbahan na dapat ay gagamitin para makapagpatayo ng bagong chapel. Sabi nga raw ng ilang matatanda ay baka ang Diyos na raw mismo ang humatol kay Father, kaya ito namatay. Nagpadala daw ito ng anghel upang matapos na ang pangungurakot na ginagawa nito sa simbahan. Naisip ko, Sir Neb, na kung yung itim na santong yon ang anghel na sinasabi nila, ay ayoko na palang makakita pa muli ng anghel kasi base sa description ko kay Papa, ay talagang nakakatakot yon. Isa pong doktor ang tito ko at nung sinabi ko sa kanya yung tungkol sa alaala kong ito, na hindi ko matandaan, sinabi niya na talagang ganito raw ang mga utak ng tao. Minsan ay kusa nitong tinatanggal ang mga traumatic na memorya sa ating utak para na rin daw sa kapakanan natin at ng ating mentalidad, lalo na raw sa mga bata. Naisip ko nga na mas mabuti na sigurong limot ko yung itsura ng itim na santong yon At sana lang, hindi ko na ulit yun makita pang muli. Pero kagaya nga ng sinabi ko, Sir Neb, isa sa mga espesyal na alaala ko noong bata pa ako ay yung mga panahon na kasama ko pa si Papa. Salamat na lang sa Diyos na pinili niya yung nakakatakot na alaalang yun para makalimutan ko. Efren ang pangalan ko, Sir Neb. Ang kwentong ito ay binahagi lang sa akin ng lolo ko. Ito po ay tungkol sa nilalang na nakita niya sa isang ilog. Simple lang ang pamumuhay nila lolo noon. Nagkasya raw silang magkakapatid sa maliit na kubo. Nakapag humilata na silang lahat sa gabi ay nagmimistula raw silang sardinas dahil sa sikip ng buong bahay. Bata pa lang noon si Lolo, 8 taong gulang. At isa sa pinakapaborito niyang pampalipas oras ay ang pangingisda sa ilog. Sawang-sawa na raw kasi si Lolo sa mga gulay na lagi nilang inuulam. Kaya tuwang-tuwa siya kapag maraming huli dahil masarap ang ulam sa hapunan. Isang hapon daw, mga alas 3, ay patungo na si Lolo sa ilog. Dala yung patpat na pamingwit at maliit na lata na naglalaman ng mga uod. Mabato yung gilid ng ilog. Magandang pwestong upuan habang naghihintay na may kumagat sa pain. Sa unang oras daw, Sir Neb, ay nakahuli na agad ng 2 matatabang karpa si Lolo. Talaga raw swerte si Lolo pagdating sa panghuhuli ng isda. Habang naghihintay sa 3rd isdang kakagat, ay nakatulog daw saglit si Lolo habang nakaupo. Pagkagising niya raw ay medyo makulimlim na yung langit. Kulay orange na raw ito at palubog na yung araw. Hinatak niya yung pamingwit. Walang huli pero wala na rin yung pain. Tatayo na sana si Lolo nang marinig niya yung mga yapak. Nung lumingon daw siya ay nakita niya ito. Naglalakad ng mabagal habang tumatawid sa malalaking bato. Bawat lakad daw nung lalaki ay nag-iiwan ng sunog na yapak sa bato. Naka-t-shirt daw ng itim yung lalaki, pantalon na itim din at walang sapatos o tsinelas. Kalbo yung lalaki at Sir Neb, kulay pula yung mga mata. Hindi raw makagalaw si Lolo sa pagkakaupo. Nakaramdam daw kasi siya ng takot na noon lang daw niya naramdaman sa buong buhay niya. Tinabihan daw siya ng lalaki. Ngumiti ito at saka niya raw naamoy yung masangsang na hininga ng lalaki. Mainit din daw, Sir Neb. Gutom na ako, sabi ng lalaki kay Lolo. At doon daw naisip ni Lolo ang mangyayari. Gamit yung mga kamay ay sasakalin siya ng lalaki at saka sasakmalin ang bibig nito. Nataranta daw si Lolo, pero naisip niya raw yung mga isda na nahuli niya. Agad niya raw kinuha yung mga ito at inilahad sa harap ng lalaking nakangiti pa rin. Agad din naman daw itong kinuha ng lalaki gamit yung mga daliri na mas mahaba sa mga daliri ng isang normal na tao. Binuka niya yung bibig at nakita raw ni Lolo yung napakalaking bunganga ng lalaki. Lumitaw yung mga pangil na parang pangil ng buwaya at may manipis na dilang gumagalaw-galaw na parang uod. Sinubo nung lalaki ang buhay na karpa sa isang subuan lang. Doon na raw naisip ni Lolo na tumakas. Agad daw siyang kumaripas ng takbo. Nung makapasok siya sa bahay ay agad siyang uminom ng tubig habang hinahabol ang hininga. Bago mamatay si Lolo, Sir Neb, inulit pa niya sa akin itong karanasan niyang ito. Bago siya bawian ng buhay ay sinabi niya sa akin na naniniwala daw siya na isang demonyo yung nilalang na nakita niya sa ilog. Isa raw yun sa mga kababalaghan na hindi niya nagawang bigyan ng paliwanag hanggang sa kamatayan niya. Ito pong kwentong ito, Sir Neb, ay nangyari sa isang katrabaho ko. na kinuwento niya rin sa amin. Humingi po ako ng permiso para ibahagi ito dito sa inyong channel. Itago na lang natin siya sa pangalang Julius. Maaga silang kinasal ng asawa niyang si Amanda. Paalala pala Sir Neb na hindi tunay na pangalan ang gagamitin ko, para na rin sa privacy nilang dalawa. Pareho po silang 22 noong kinasal sila sa simbahan, at medyo may kaya yung mga magulang ni Julius. Naipagpatayo agad sila ng bagong bahay, malapit lang din sa kanika nilang mga magulang. Masaya raw po ang buhay nila noon. Walang mga away mag-asawa, at gabi-gabing mainit sila sa kama dahil pareho silang sabik sa bawat isa. At lalong nadagdagan yung kasiyahan nila nung malamang buntis na pala si Amanda. Lalaki ang sinilang na bata na pinangalanan nilang July. 2 years old na daw po si July nang mangyari yung mga kababalaghan na bumago sa buhay nila. Ating gabi, nagising daw po si Julius para umihi sa banyo. Nung makita niya yung isang mataas na lalaking nakayuko sa crib ng anak nilang si July, lumingon daw ito kay Julius at doon niya nakita na walang mukha yung lalaki. Bigla raw itong tumalon sa bintana at agad naman na sumunod si Julius. Sumisigaw habang tinatawag si Amanda sa kwarto. Nung lumabas si Amanda, tsaka raw sinundan ni Julius yung malaking lalaking walang muka. Pero hindi niya ito nahanap sa labas. Parabang naglaho itong parang bula. Pagbalik niya sa kwarto, umiiyak na raw si Amanda. Pagtingin daw ni Julius sa crib, dilat na yung anak nilang si July. Hindi humihinga at maputla na parang isda ang itsura. Matapos ilibing si July ay nag-report sila sa mga pulis tungkol sa nakita ni Julius. Dinescribe niya yung lalaki bilang 6-footer, mataba ang pangangatawan, nakahubad at tsaka walang muka. Wala rin naman daw nangyari sa pag-iimbestiga dahil walang sino mang salarin ang tumugma sa description ni Julius. Ilan nga raw sa mga nakarinig ng kwento niya ay parang natawa pa, halatang hindi naniniwala. Nagpatuloy daw ang buhay nilang mag-asawa. Inisip na lang nila na parte talaga ito ng buhay, ang mawalan ng minamahal. Sumubok silang muli Sir Neb, at sa edad na 28 ay nabuntis uli si Amanda. Ayon sa ultrasound, babae raw ang nasa sinapupunan niya. At nang isilang nga ay pinangalanan nila itong Christine. Lumaki raw si Christine hanggang sa umabot ito ng 5 taong gulang. Pero isang gabi ay nangyari na naman. Nang magising si Julius ay nakita niya yung mga bakas ng yapak ng isang malaking tao. Maulan daw kasi noon, at kung may papasok man mula sa likod bahay ay mag-iiwan ito ng bakas na putik sa simentadong sahig. Sinundan ni Julius yung mga yapak. Papunta ito sa kwarto ng kaisa-isa nilang anak na si Christine na humiwalay na ng kwarto sa kanila. Pagpasok daw ni Julius, bukas na yung bintana at sumasayaw yung kurtina dahil sa hangin. Hindi pa man daw niya nakikita yung anak ay alam na niya ang nangyari. Walang buhay yung anak niyang si Christine na nakahiga sa malambot na kama. Maputlang maputla yung itsura, kagaya ng itsura noon ni July sa crib. Muntik na raw silang maghiwalay noon ni Amanda dahil sa nangyari. Nag-report ulit sila sa pulis, pero wala man lang mapuntahan yung kaso. Kahit ni isang lead ay wala silang mahanap. Umabot pa nga sa punto na pinaghihinalaan mismo silang mga magulang na baka sila lang din ang pumatay sa anak nila. Imbis na maghiwalay, napagpasyahan nila Julius na lumuwas na lang ng Maynila. Hindi man daw kasi nila pag-usapang mag-asawa, ay alam nilang hindi normal na nila lang ang pumatay sa dalawa nilang anak. Baka raw kapag umalis sila sa bahay na yon, ay hindi na sila masundan ng nilalang na yon. Pero maling-mali sila Sir Neb. Nakakuha sila ng murang paupahan sa Maynila, kaya agad silang lumipat. Iniwan yung buhay sa probinsya at dinala lahat patungo sa syudad para doon makipagsapalaran. Maayos naman daw yung unang 5 taon nila. Parehong takot pa raw sila na bumuo ulit ng anak. Pero kalaunan ay hindi rin nila napigilan yung kagustuhan na magkaroon ng mga anak. Lagpas 30 anyos na sila pareho nang mabuntis sa 3rd pagkakataon si Amanda. Sa 8th ng pagbubuntis ni Amanda, nakahiligan na nito na matulog sa sala ng bahay nila habang nanonood ng TV. Isang beses ay inabot ng gabi si Julius sa trabaho. Pagbukas niya pa lang ng pinto ng tinutuluyan nilang bahay, ay masama na raw ang kutob niya. Sarado yung mga ilaw. Naririnig niya yung tunog ng bukas na TV sa loob. Pero may isa pa raw siyang naririnig. Mga ungol. Pagpasok niya, Sir Neb, nakapaibabaw sa asawa niyang nakahiga sa sofa yung malaking lalaki na walang muka. Parang nabubuluna ng asawa niya habang sinasakalito nung lalaki. Agad daw sinugod ni Julius para sana atakihin yung lalaki. Pero pagsuntok niya ay tumagus lang yung kamao niya sa malaking lalaki. Doon niya raw napagtanto na hindi talaga normal na tao yung lalaki. Hindi ito nilalang na mula sa ating mundo. Walang nagawa si Julius. Pinanood niya lang kung papanong malagutan ng hininga yung asawa niyang si Amanda. Nung wala ng buhay yung asawa niya, naglakad daw palabas yung lalaki at hindi niya na ito ulit nakita. Halos mabaliw daw si Julius noong mga panahong yon. Umabot pa nga raw sa punto na gusto niya nang patayin yung sarili. Pero hindi niya raw nagawa, Sir Neb. Fast forward nga po. At sa ngayon, 45 anyos na si Julius. Wala siyang asawa at mas lalong walang mga anak. Takot daw po siyang kung anumang sumpa ang meron siya ay maipasa niya ito sa kung sino mang makarelasyon niya. Kaya hindi na raw siya naghanap ng bagong mapapangasawa. Hanggang ngayon po, Sir Neb, hindi niya raw alam kung bakit ginagawa yon ng nilalang na yon sa kanya. Kumonsulta na raw siya sa ilang albularyo, espiritista o kahit sa pare. Pero walang naisagot ang mga ito sa katanungan niya. Sa ngayon ay mag-isa siyang nakatira sa kwartong paupahan. Sabi niya, Sir Neb, bihira daw siyang makatulog sa gabi dahil inaabangan niya na lang na siya naman ang patayin ng nilalang na umubos sa kanyang pamilya. Sir Neb, kung pwede po ay huwag niyong ibibigay ang totoo kong pangalan. Kasi sigurado may mga magagalit sa kwento kong ito. Pero sasabihin ko po ngayon na hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari. Tawagin niyo po akong Konde. Isa po akong guro sa Pilipino at magpasa hanggang ngayon ay nagtuturo pa rin ako ng high school. Isa sa mga gusto kong pampalipas ng oras noon ay ang pagbabiyahe kung saan-saan sa kayang single kong motor. Mahilig ako sa nature, Sir Neb. At talaga namang kapag napapaligiran ako ng mga puno at halaman at mga humuhuning ibon, ay pakiramdam ko nawawala lahat ng pagod ko. Swerte nga ako dahil dito sa amin ay marami pa ring liblib na lugar na hindi pa nararating ng sibilisasyon. Virgin forest kumbaga. Kapag weekends ay bumabiyahe ako pagkatapos kumain ng tanghalian. Maglilibot-libot ako kung saan-saan. At kapag may nahanap na magandang pwesto na pwedeng mamahinga at kumuha ng mga litrato, doon ko ipapark yung dalakong motor habang nagpapatugtog ng mga oldies na kanta at kumakain ng dalakong pagkain. Ang hindi ko alam, Sir Neb, ay ikapapahamak ko pala ang ganitong klasing libangan. Linggo ito nangyari. Nakakasunog ang init ng araw kaya bawat lilim na madaanan ko ay sumisilong ako para uminom ng tubig. Basang-basa yung suot kong t-shirt, pero hindi ko na inintindi. Nang marating ko itong isang lugar na may magandang pwesto sa gilid ng ilog, naghanap agad ako ng masisilungan. Pag-park ko, naglatag lang ako ng dalakong mat at saka nahiga habang pinapanood yung rumaragasang ilog. Hindi ko namalayan, Sir Neb, na nakatulog na ako. Sobrang sarap ng hangin na parang hinihili ako, kaya natagalan akong gumising. Pagdilat ko, medyo iba na yung kulay ng langit. Halatang malapit ng magdilim. Niligpit ko agad yung dala kong gamit at saka naghanda na para umalis. Pagpaandar ko ng motor, nakita ko itong isang lalaki na medyo kakaiba yung dating. Nakasuot siya ng kulay blue na damit. Lumapit siya sa akin, Sir Neb. Ang pinaka nagbigay ng kilabot sa akin ay yung ngiti niya. Napakalawak ng ngiti niya na para bang aabot na sa tenga niya. Para bang fixed yung pagkakangiti niyang yon. Hindi nagbabago. "Kamusta?" sabi niya, sabay tango. Talagang nagulat pa ako. "Sino ka po?" tanong ko sa kanya. Nakangiti lang siya, Sir Neb. Hindi inaalis yung tingin sa akin. "Dahil inabutan ka ng alas 6 dito sa ari-arian ko, akin na yung kaluluwa mo." Napakunot yung noo ko, Sir Neb. Kagigising ko lang noon at hindi ko alam kung nagbibiro lang ba yung lalaki o nananaginip pa rin ako. Ano po yun? Sabi ko, akin na yung kaluluwa mo. O pwede rin naman na ipalit mo yung kaluluwa ng isang malapit na tao sa'yo. Sabi niya. Nilibot ko yung tingin ko. Naghanap ako ng ibang tao na pwedeng magpaintindi sa akin ng sinasabi nung lalaki. Pero wala. Hindi ko po kayo maintindihan, sabi ko. Naging seryoso yung mukha nung lalaki. "Pag-aari ko yung lugar na ito at lahat ng taong inaabutan ng alas 6 sa lugar na ito ay inaangkin ko ang kaluluwa. Pero pwede rin namang ialay mo ang kaluluwa ng isang taong malapit sa'yo." Sa pagkakataong yon, Sir Neb, ay gusto ko na lang talagang makauwi sa amin. Kaya pinagbigyan ko na lang yung trip ng lalaki. Ang buong akala ko kasi ay nagbabaliw-baliwan lang yung lalaki. Tapos ako ang napili niyang pagtripan nung hapon na yon. "Sige po, kunin niyo na yung kaluluwa ng kaibigan kong si Michael. Taga San Jose yun. Kaibigan ko na simula pa high school at hanggang ngayon ay nagkikita-kita pa rin kami. Pwede na po ba akong umalis?" sabi ko. Bumalik yung ngiti ng lalaki. Inabot niya yung kamay niya sa akin para makipagkamay. Napakainit ng kamay niya, Sir Neb. Binawi ko agad yung kamay ko dahil pakiramdam ko ay mapapaso ako kapag tumagal pa ako sa pakikipagkamay. Nung umalis na ako, nakita ko sa side mirror na kumakaway pa siya sa direksyon ko habang suot pa rin yung nakakalukong ngiti. Kinagabihan, alas 4 ng umaga, nagising ako sa ring ng cellphone ko. Agad ko yung sinagot. "Sir Neb, isa sa mga kaibigan ko ang nasa kabilang linya. Sinabi niya sa akin na namatay daw si Michael. Inatake ito sa puso." Pagkarinig na pagkarinig ko noon ay muntik na akong matumba sa gulat. Naisip ko, imposible, malusog na tao si Michael at saka basketball player pa. Imposibleng dahil sa atake sa puso ang kinamatay niya. Doon ko naalala, Sir Neb, yung sinabi ko doon sa lalaking nakangiti. Bumalot yung pinaghalong takot at pagsisisi sa buong katawan ko. Sabi sa findings ng doktor, maging sila raw ay nagtaka dahil parang lumitaw na lang bigla yung atake sa puso ni Michael. Medyo uncommon yon para sa kagaya niyang athletic. Araw-araw akong pumunta sa Lamay. Nag-ambag din ako ng medyo malaki para sa mga gastusin ni Michael sa libing niya. Talagang nakokonsyensya ako, Sir Neb, sa nangyari. Matapos ilibing si Michael, ilang beses pa akong pumunta sa lugar na yon, malapit sa ilog. Minsan nagpapaabot ako ng alas 6 ng hapon, kasama ang ilang mga kaibigan din. Pero hindi ko na nakita pa ulit yung nilalang na yon. Sa ngayon po, Sir Neb, tinigil ko na yung libangan ko na maglibot-libot sa mga liblib na lugar. Gumagala na lang ako kapag may makakasamang mga kaibigan. Nadala na siguro ako sa mga nangyari.